NPO Radio 1. Met Herman van der Zand en Hugo Borst. Een uurtje nog zijn we met langs de lijn bij u. We volgen natuurlijk Utrecht tegen PSV. Met de Utrechters in eigen huis op voorsprong. Het staat 2 tegen 0. Eerst krijgt u het nieuws. De slachtoffers die vanmiddag in Opdam in Noord-Holland dood uit een te water geraakte auto zijn gehaald zijn 4 Polen. Het gaat om een vrouw van 48 en 3 mannen, 2 van 21 en 1 van 20. Ze werden sinds vrijdagavond vermist. We gaan naar de wedstrijd Utrecht-PSV, Frank Wielaert. Aansluitingstreffer Luc de Jong doet het even, zijn ze hem kwijt achterin bij FC Utrecht. Goeie steekbal en hij uit te draaien schiet. Je denkt Jensen kan hem hebben. Hij heeft hem half en de bal rolt tergend langzaam over de doellijn. PSV zit nog in de wedstrijd hoor, maar staat nog wel achter. 2-1. Dan gaan we verder met het nieuwsbulletin. Tienduizenden mensen hebben in Madrid gedemonstreerd tegen het plan van premier Sanchez om te gaan praten met de Catalaanse separatisten. De demonstranten riepen op tot vervroegde verkiezingen. Tot die betoging was opgeroepen door rechtse partijen. Die zijn tegen iedere concessie aan Catalaanse separatisten. Ze zien het plan om met hen te gaan praten als een capitulatie. En ook extreemrechtse groepen demonstreerden mee in Madrid. EU-topman Donald Tusk was woedend op premier Rutte en bondskanselier Merkel in 2016... omdat zij onofficiële gesprekken met Turkije voerden over de vluchtelingendeal. Dat schrijft de Britse krant The Guardian op basis van een BBC-documentaire. De gesprekken leidden in 2016 tot de EU-Turkije-deal. Daarin werd afgesproken dat Turkije Syrische vluchtelingen zou terugnemen in ruil voor 3 miljard euro van de EU. Tusk voelde zich gepasseerd en ook vreesde hij een catastrofe. Volgens The Guardian gingen de premier en de bondskanselier akkoord met vrijwel alle Turkse eisen. Die BBC-documentaire wordt morgenavond uitgezonden. In Haiti hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen de regering van president Moïse. Ze eisen zijn vertrek. Ze vinden dat hij niks doet tegen de corruptie en de slechte economische situatie op Haiti. Demonstranten blokkeerden de toegangsweg naar het huis van de president en ze gooiden stenen. Het is de derde dag op rij van protesten tegen Moïse. Daarbij zijn tot nu toe 2 mensen omgekomen en 14 agenten gewond geraakt. In Insel in Duitsland heeft Thomas Krol bij de WK-afstanden verrassend goud gewonnen op de 1500 meter. In 1:42.58 versloeg hij de favorieten Kjeld Nuis en de Rus Dennis Yuskov. Yuskov werd tweede en de Noor Sverre Lunde Pedersen derde. Kjeld Nuis werd uiteindelijk vijfde. Eerder vanmiddag won Irene Wüst de 1500 meter bij de vrouwen. Zij bleef als enige onder de 1:53. De Japanse Miho Takagi won zilver. Brittany Bow werd derde. En de massastart bij de vrouwen werd in Insel gewonnen door Irene Schouten. In de Eredivisie heeft FC Emmen vanmiddag thuis gewonnen van ADO Den Haag. 3-2 werd het. Door die zege staat Emmen nu in punten gelijk met ADO. FC Groningen-Vitesse eindigde in 2-1. En eerder vanmiddag speelde Fortuna Sittard tegen Excelsior. In Sittard werd het 4-1. We hoorden het net van Frank Wielaert op dit moment. Wordt nog gespeeld FC Utrecht tegen PSV. Het weer dan. Het blijft nog even bewolkt en regenachtig. Maar later vanavond wordt het vanuit het noordwesten droger. Morgen is het dan wisselend bewolkt met af en toe een bui. Maximaal 7 graden. Vanaf dinsdag blijft het een tijd lang vrijwel droog. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de liefde. Op Valentijnsdag 14 februari hoort u de mooiste muziek uit romantische films. Tijdens Valentine Classics at the Movies. Bestel op Concertgebouw.nl. Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en laten groeien? Lage rente, aandelenrisico's, vastgoedgedoe? Mogelijk.nl. Investeer in een zakelijke hypotheek met onroerend goed als onderpand en 6% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl. Steeds meer mensen ontdekken de voordelen van ANWB Private Lease. Een gloednieuwe auto voor een vast bedrag per maand. Dus zonder onverwachte kosten voor onderhoud of reparaties. Iets voor jou? Je leest nu al een vernieuwde Nissan Micra voor €239 per maand. Voor 5 jaar met 10.000 kilometer per jaar. Ga snel naar anwb.nl/private lease. Want op is op. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies in Breda of Breukelen. Mogelijk.nl. Elke vakantiedag telt. DFDS begrijpt dat als geen ander. Daarom zijn onze cruise ferries voorzien van de beste faciliteiten. Rijd met je eigen auto aan boord en reis ontspannen naar jouw vakantiebestemming. Zo krijg je meer Schotland en Engeland met DFDS. Boek nu voor 1 maart een retourovertocht IJmuiden-Newcastle en ontvang 15% vroegboekkorting. Kijk snel op dfds.nl. Rick Niemann reist door zijn geliefde Italië en onderzoekt wat er toch met dat land aan de hand is. Ik kom al decennia in Italië en hou van het land. Maar ik merk dat mijn geliefde Italië kraakt in haar voegen en zelfs uit elkaar dreigt te vallen. Ik ga op zoek naar de ziel van Italië. In de nieuwe serie Langs Romeinse Wegen, vanavond op NPO 2. Het is een fijn potje voetbal, affiche zeggen we niet, in Utrecht. Utrecht tegen PSV met in het nieuws de aansluiting voor PSV, Frank. Ja, van Luc de Jong. En je zag daarna meteen de vrouwen en kinderen. Eerste situatie, fase eigenlijk van Utrecht. PSV dat dacht, nou, we hebben de aansluitingstreffer gemaakt. Kijken of we meteen de 2-2 erachteraan kunnen jassen. Dat is niet gelukt. Zo zitten we nu in de 63ste minuut. Wel hebben ze weer wat praatjes gekregen in het uitvak. Dat meteen begon aan te moedigen. Het was een beetje stil geworden in dat hoekje van de Galgenwaard. Maar inmiddels leeft het weer een beetje. Maar leeft het in het hele stadion. Want Utrecht zit ook weer gewoon in de wedstrijd. De rust is weer gekeerd in de achterhoede bij de thuisploeg. En ze proberen weer een klein beetje aan voetballen toe te komen. Ik ben benieuwd of PSV het gaat lukken in de laatste fase, het laatste half uur van deze wedstrijd. Of ze de gelijkmaker nog kunnen produceren. Of misschien nog wel meer. Ze scoren natuurlijk heel vaak in de absolute slotfase van een wedstrijd. Maar of dat genoeg is voor 3 punten, dat moet tegen die tijd nog gaan blijken. Van Overheem probeert aan de linkerkant een aanval op te bouwen. Dat lijkt te lukken. PSV krijgt de ingooi. Ik kon niet goed zien of dat terecht was, maar dat maakt er niet uit. Scheidsrechters hebben al besloten. PSV krijgt langzaamaan wel haast. Meer haast dan ze tot nu toe hebben gehad. Oh, onderschepping bij Utrecht. En dan Kramer die aan de wandel gaat. Maar die heeft de bal niet onder controle. Dat leek even gevaarlijk te worden. Het was nog ver hoor naar de goal. Ik hoor je al grinniken op de achtergrond. Ja, dat klopt. Ja, sorry. Vanwege het moment. Ja, het was nog ver hè, natuurlijk. 64 minuten zijn we hier onderweg. 2-1. En we volgen natuurlijk ook Manchester City dat thuis gehakt maakt van Chelsea. Maar eerst, zoals u al in het nieuws hoorde, op Dam in Noord-Holland... daar zijn 4 inzittenden van een auto om het leven gekomen... doordat die auto te water was geraakt. Slachtoffers zijn 3 mannen van 20 en 21 jaar en een vrouw van 47. Verslaggever Hendrik Willem Hofs vroeg de politie wat er is gebeurd. Nou, collega's waren sinds gisteren bezig met een zoekactie naar vermiste personen. Die waren vrijdagavond bij een bedrijf in Opdam weggereden. En vervolgens als vermist opgegeven zaterdagmiddag, omdat ze nooit in Zijdewind, de plek waar ze verbleef, zijn aangekomen. En collega's waren vanmiddag ook bezig met die zoekactie door alle mogelijke routes te gaan rijden die ze gereden zouden kunnen hebben. En toen is het voertuig te water gevonden met erin de 4 overleden personen. Wat kunt u zeggen over die personen? Het gaat om 3 mannen en 1 vrouw, afkomstig uit Polen, werkzaam in Nederland en verbleven op een verblijfplaats in Zijdewind. En is het waarschijnlijk dat ze sinds vrijdag ook in het water liggen? Nou, op dit moment hebben we nog niet duidelijk wanneer de personen nou te water zijn geraakt, dus dat onderzoeken we nog. Maar we hebben wel het vermoeden dat ze al langere tijd in het water hebben gelegen. Kunt u iets zeggen over de situatie daar, hoe dat eruit ziet? Nou, het is een doorgaande weg naast het water. En op dit moment zijn we nog helemaal bezig met te kijken van hoe is die weg nou ingericht? Welke sporen kunnen we daar aantreffen? En hoe kunnen we achterhalen hoe die auto te water is geraakt en vooral wanneer? Want was die ook echt onder het water geraakt? Of was die nog van de bovenkant te zien? Ja, de auto was een klein beetje te zien vanaf de kant. Collega's zijn al sinds gisteravond ook aan het zoeken geweest. Maar trof hem pas vanmiddag aan. En wat gaat er nu verder gebeuren? Nou, op dit moment zijn we aan het uitzoeken wanneer die auto te water is geraakt en welke sporen er te vinden zijn. Dus als mensen dat gezien hebben of informatie van ons hebben, dan komen we heel graag met deze mensen in contact. Want is het waarschijnlijk dat ze inderdaad na het werk in het water zijn gereden? Nou, vanaf dat moment dat ze sinds vrijdagavond inderdaad weg zijn gereden vanaf hun werklocatie, is niks meer van hun vernomen. Dus dat is inderdaad een scenario waar we ernstig rekening mee houden. Zijn die plaatsen ook dicht bij elkaar? Ja, het is een paar kilometer inderdaad. Maar het is een gebied met heel veel water. En heel veel water langs doorgaande wegen. Dus het was voor ons ook wel flink zoeken. We hebben er echt alles aan gedaan om in contact te komen met de personen. En ze te vinden. Maar helaas inderdaad aangetroffen in het water vanmiddag. En wanneer zijn ze nou precies vermist gemeld? Gisteren eind van de middag is die vermissing bij ons gemeld. Vlak voordat het donker werd. Dus collega's hebben inderdaad nog alle pogingen gedaan om die routes te rijden. Toen is de auto niet gevonden. Maar vanmiddag, toen ze opnieuw die routes reden, is het voertuig wel gevonden. Maar als ze dus gisteren gevonden zouden zijn, dan hadden ze het waarschijnlijk toch ook niet overleefd. Nee, maar je wil inderdaad zo snel mogelijk duidelijkheid voor de nabestaanden. En ook voor mensen die met hun in contact staan. Want iedereen maakt zich ernstige zorgen om dit viertal. Tweede helft, Utrecht PSV. Het is spannend, Frank Wielaert. 67ste minuut zitten we in. 2-1 nog altijd voor Utrecht. Maar het is een belegering geworden hoor. Rond het strafschopgebied van de thuisploeg PSV. Ja, ik zeg nog één keer sorry voor die meneer achter me. Maar hij klinkt ongetwijfeld heerlijk op de radio. Maar ik versta gelukkig de helft niet. Omdat ik het dialect niet spreek. Daar komt nog een voorzet richting de eerste paal. En Letschert werkt hem daar weg. Dat moet nog een keer gebeuren via Van Overheem. Het is echt wegschieten dat Utrecht doet uit het strafschopgebied. En verder niks tegenhouden. En dat moet echt nog een klein half uur stand houden om die 2-1 over de streep te trekken. De vraag is dus, gaat dat lukken? En blijft het bij 2-2, mocht het niet lukken? Nu een omschakelmomentje voor Utrecht. Gustafsson, die moet die bal achter de verdediging leggen. En doet dat niet om daar Kramer in stelling te krijgen. Hij legt hem in de voeten van Swapen. Dus heeft PSV de bal weer terug bij Pereiro. Pereiro kijkt, kan die bal achter de verdediging? Ja, hij blijft leuk achterbij. Maar hij maakt wel een heleboel herrie en leidt een beetje af achter de verdediging van Utrecht leggen. Dumfries wil graag om zijn directe tegenstander heen. Boussaïd is dat. Dat lukt niet. Goed verdedigd door Boussaïd. Ook goed geholpen door Gavory. En nu kan Boussaïd uitverdedigen. Doet dat slordig in de richting van Kramer. Kramer maakt een overtreding. Heeft bijna de bal. Hendricks onderuit getrokken. Maar PSV heeft de bal. Maar je kunt het best. We zullen het ermee moeten doen, jongens. Ik kan hem slecht wegjagen, want dan gaat hij op mij schelden. Het hartstikke goed. Ik denk dat hij solliciteert naar een baan als commentator. Ja, maar er worden dingen gezegd op Radio 1. Ik weet niet hoe lang die dan stand houdt. Boussaïd kan uitverdedigen voor Utrecht. Hij schreeuwt wel zijn ploeg zo hard en zo goed als hij kan naar voren toe. Misschien kan hij assistentcoach worden. Dat is misschien beter. Zit hij wat dichterbij ook. Hoeft hij niet zo hard te roepen. En PSV intussen hoopt een ingooi over te houden bij Dumfries met Boussaïd. Dat lukt niet. En dan kan Gakpo zijn winterjas uittrekken. Die stond namelijk al een tijdje klaar langs de kant om in te vallen. En dat gaat hij doen voor Lozano. Lozano hersteld van een hersenschudding. Heeft het een dik uur vol weten te houden. Een minuut of 70. En nu wordt hij vervangen door Gakpo. Vorige week goed voor een goal en een assist. Daar zouden ze nu bij PSV voor tekenen met deze stand. 2-1 voor Utrecht namelijk. Het matchcenter gaat Manchester City gewoon door met het platwalsen van Chelsea, Chris. Het staat nog 4-0, maar ze zijn wel heel erg dominant. City in eigen huis, zojuist Aguero uit een voorzet van De Bruyne. Kopte keihard op de lat. Aguero is nu trouwens de topscorer aller tijden voor Manchester City. En met name die 2-0, die moet je vanavond maar eens even lekker op het gemakje terugkijken. Echt een subliem doelpunt. En we moeten afwachten of Chelsea er nog iets tegenover kan stellen. Ik denk het niet. Ze stonden al minutenlang te wachten voordat Manchester City weer eens uit de kleedkamers kwam. En ik denk dat Chelsea voornamelijk de schade beperkt wil houden. Maar Manchester City dus aan kop van de Premier League 4-0. Nu gaat Raheem Sterling op avontuur. En dan is het een strafschop. Want het is Azpilicueta die een fout begaat. Daar blijft Chelsea helemaal niets bespaard. Azpilicueta dus. Die kan Raheem Sterling niet goed afstoppen. En steekt zijn benen uit. Ja, het is een overtreding. En dus een strafschop ook nog eens. Nou, dat duurt even een tijdje voordat die bal genomen gaat worden. Kunnen wij mooi even kijken naar het Short Track, waar de Nederlandse dames dus echt het wereldbekerklassement hebben gewonnen. Nadat ze de finale dus ook in Turijn wonnen. Het is Aguero, die gaat hem overigens nemen. De strafschop dus voor Manchester City tegen Chelsea bij een 4-0 stand. En als we dan kijken naar die dames Short Track, ja, met name Suzanne Schulting. Wat een ongelofelijk seizoen voor haar. Maar toch maar weer naar Chelsea, want dat mag gaan afwachten of Aguero misschien wel deze bal gaat missen. Ik denk het niet. Kun Aguero, Sergio Aguero voor zijn derde goal. En de 5-0 voor Manchester City tegen Chelsea. In minuut 56, daar komt hij. Ja hoor, lichaamsschijnbewegingje met de soepele Argentijnse heupen. 5-0 voor City tegen Chelsea in de 55ste minuut. Eens kijken of we Frank Wielaert nog kunnen horen in Utrecht. Ja, als je mij niet hoort, is er altijd wel iemand die Precies. Je kunt horen. Maak je geen zorgen. 71 minuten onderweg. 2-1 voor Utrecht tegen PSV. PSV nogal op zoek naar de gelijkmaker. Maar ze kunnen hem niet makkelijk vinden. Het blijft moeilijk om kansen te creëren voor de ploeg uit Eindhoven. Tegen de stugge ploeg van Utrecht. Die alles eraan doen om deze stand overeind te houden. Tot nu toe doen ze dat met verve. Ingooi van Kleiber nu. richting de voorhoede, richting Kramer. En dan is het 1 tegen 1, Viergever tegen Kerk. Viergever zet goed zijn lichaam ertussen. Dat is goed genoeg om die bal rustig bij Zoet in te kunnen leveren. En dan weer een nieuwe aanval te gaan opbouwen voor PSV. Kerk laat het daar ook even bij. Die wacht nog altijd op nog zo'n momentje als die had bij de 2-0. Aan de linkerkant is Gakpo weg. Gakpo met een voorzet. En daar gaat de 2-2, wilde ik zeggen. Maar daar was die assist van Gakpo bijna. Prima gedaan op het hoofd van Luc de Jong. Maar Luc de Jong aait de bal en schampt hem net te veel. Geeft hem net te weinig hoek mee. De bal valt een metertje of drie naast de goal van David Jensen. En daar komt Utrecht met de schrik vrij. En Ihattaren, het andere talent dat we vorige week ook al even hebben gezien, gaan we nu iets langer zien in deze wedstrijd. Hij binnen de lijnen gekomen bij PSV. Net als Gakpo dus, ook vorige week. Pereiro is degene die naar de kant is gegaan bij PSV. En Jensen is degene die al gewaarschuwd is eerder in deze wedstrijd dat hij zijn doeltrappen wat sneller moet gaan nemen. Gewaarschuwd door de scheidsrechter van dienst Van Boekel. De doeltrap in dit geval wordt ingeleverd bij de achterhoede van PSV. Dumfries, die kijkt en wacht en zoekt. Nou, waar staat de vrije man? Die staat vlakbij hem, namelijk Rosario. Die levert in bij Viergever. En dan gaat het van de rechterkant naar de linkerkant van het veld. Angelinho. Die Gakpo aanspeelt. Die moet het duel aangaan met Kleiber. Wil wegdraaien bij de verdediger van Utrecht. Maar gaat hem daarbij op de voet staan. PSV mag intussen gewoon doorgaan. Kleiber kan amper nog lopen. En Gakpo gaat meteen diep bij die ingooi. Bal gaat alleen de andere kant op. Angelinho had besloten die bal achteruit te gooien. Nu gooit hij voor de pot. Richting penalty stip. Daar is De Jong in de buurt. Maar die dicht genoeg bij. Letchert verdedigt. Boussaïd schiet die bal naar de zijkant. En probeert daar nog een voorzet weg te krijgen. Dat lukt niet. In de richting van Kramer. Bal gaat over de zijkant. Twee glijdende PSV'ers daarbij overigens. Dumfries in samenwerking met Bergwijn om die voorzet eruit te halen. En Kleiber zit nu op de grond. Die is dus nog steeds geblesseerd van het wegdraaimomentje van Gakpo. Die even komt buurten. Die deed dat natuurlijk niet expres. Maar wel even die blessurebehandeling. Van Bommel komt even kijken bij de vierde man. Die zegt ongetwijfeld kan de tijd er even bij. En wat is er dan precies aan de hand? Waarom moeten we hiervoor stoppen? Hij kan toch ook gewoon naar de kant toe lopen. En dan kunnen we gewoon verder tegen 10 man. Ja, dat had hij gewild. 74ste minuut. 2-1 voor Utrecht tegen PSV. Wat is het onvoorstelbaar spannend. I wanna be king in your story. I wanna know who you are. I want your heart to be for me. Oh, I want you to sing to me softly. Cause then I might run in the dark. That's all that love ever taught me. Oh, I call and I'll rush out. All out of breath now. You got that power over me. Remember the lake and the moonlight. Remember you shivered and shone. I'll never forget what you looked like on that night. But I know that time is gonna take me. I know that day's gonna come. I just want the devil to hate me. Oh, I call and I'll rush out. All out of breath now. You got that power over me. We had a way and never tell. You decide if darkness knows you well. That lesson of love, all that it was, I need you to see. You got that power over me. My mind, everything I hold dear resides in those eyes. You got that power over me. Got that power over me. Whoa. Kennedy. Power over me. Bloedstollend spannend af en toe bij FC Utrecht tegen PSV, Fran. Ja, het neemt toe hoor, die spanning. Het is echt onvoorstelbaar. Klein kwartier nog, 77 minuten staan er op de klok. Hoekschop voor PSV en het inbrengen van Gakpo en Iatare heeft wel degelijk wat teweeg gebracht bij de Eindhovenaren. Die twee jonkies zorgen voor extra energie, extra mogelijkheden voorin bij PSV. Daar komt de hoekschop van Iatare. Valt bij de eerste paal, valt langs alles en iedereen heen. Iedereen van PSV voor de bal. En die daarachter, die kunnen niks aan doen. De hoekschop verplaatst van de rechter naar de linkerkant. Iatare snelt zich naar de andere kant. Is nog fris, is nog vers. En hij loopt voor het uitvak langs. Dat er massaal toejuicht. En nog even wat extra adrenaline bezorgt. Om die bal nog één keer goed af te leveren voor de goal van FC Utrecht. Er is nog tijd voor vaker. Maar deze keer moet goed zijn. Iatare, daar komt die voorzet vanuit de hoekvlag. Jansen kopt weg. En dan die bal weer weggeschoten door Boussaïd. Het is echt, nou ja, ik heb het al eerder gezegd. Alleen nog maar wegschieten dat Utrecht doet. Oh, Jensen, jongen. Wat ben je aan het doen? Hij is al weken aan het klooien met zijn vorm. Doet de gekste dingen. Ook nu zit hij er half aan. Met een vuist. Een snel genomen hoekschop van PSV. Dumfries legt die bal bij de tweede paal neer. En Bergwijn bijna. Hij had al eerder een grote kans. En Luc de Jong gaat onder een bal door. Waar hij normaal gesproken zijn hoofd tegenaan kan zetten. En nu klaagt Jansen bij Van Boekel. Van joh, we waren nog even bezig. Waarom laat je die hoekschop zo snel nemen? En Van Boekel zegt terecht. Ja, moet je maar opletten. Dat is allemaal gewoon toegestaan. Maar Jensen, jongen. Wat sta je te doen? Hij heeft één hele belangrijke redding al verricht. En nu stomt hij gewoon compleet mis. Een beetje nonchalant met één vuistje. Ook niet goed dat vuistje. Raakt de bal wel. Maar laat hem dan de vervolgens zo half-half maar gaan. Tot grote schrik van iedereen in het stadion. En intussen op de Bunnik-site proberen ze hun ploeg van grote afstand aan te moedigen. Om ervoor te zorgen dat die 2-1 overeind blijft. Jensen met de doeltrap. Opgevangen door Gakpo. Recht de lucht ingekopt. Hendricks daarachter doet de rest. Kleiber schiet de bal hard naar voren. Viergever krijgt de bal niet echt lekker weg. Oh! En Rosario met een fout. Kramer. Kramer moet wachten. Kramer moet wachten op ondersteuning. Boussaïd legt de bal neer bij zijn ploeggenoot. Daar komt een schot van de streek. Is dat die daar kon schieten. Ik dacht even dat die bal naar Kerk ging. Vandaar mijn verwarring eventjes van Boussaïd. Dat hij Kerk had zien diep gaan. Maar dat had hij dus duidelijk niet gezien. Wel een ingooi voor Utrecht. Dat nu even op de helft van PSV belandt. Dus en even kan ademhalen als het gaat om verdedigen. De ingooi van Kleiber in de richting van Overeem. Kleiber dan Overeem. Dubbele 1-2. Dan gaat Kleiber naar voren. Ik weet niet of dat zo'n goed idee is. Bal gaat over de zijlijn. En PSV wil gooien. En de assistentscheidsrechter wijst voor Utrecht. Wijst vervolgens voor PSV. Dat is niet de eerste keer dat een assistent scheidsrechter twijfelt. Van Boekel laat het allemaal gebeuren. Want hij ziet iedereen van en Utrecht en PSV uit zichzelf al opschuiven richting de helft van Utrecht. Dus is de PSV de ingooi gewoon voor PSV. En nu Utrecht dat de bal overneemt via Kerk, die ik goed vind spelen. Niet alleen omdat hij die goal gemaakt heeft, maar hij doet eigenlijk gewoon alles wat je van hem mag verwachten. Nu is er weer ruzie over een ingooi. Nu wil Kerk wel graag de ingooi nemen. Staat Hendricks klaar van, ja, wij krijgen toch alle, we weten het niet wat precies ingooien. Wat vindt die man achter jou van deze situatie? Je kunt op de rode knop drukken om daarachter te komen op je afstandsbediening. En dan kun je hem de hele wedstrijd verder volgen, Hugo. En alles wat je niet kunt volgen via die rode knop, dat kun je hopen tussen mij door te kunnen ontvangen. Goeie, ik heb zelf geen idee wat die man zegt, maar hij maakt wel herrie. En nu is hij, ja, laten we zeggen, hij moedigt net als de rest van Utrecht uit alle macht zijn ploeg aan om ze naar voren toe te krijgen. Weer een ingooi voor Utrecht. Dat is de vierde ingooi voor Utrecht op rij aan die kant. En daar zijn ze het ongelukkig mee. In de Galgenwaard, niet alleen die meneer achter me in de 81ste minuut. Maar een paar twijfelgevallen later krijg je toch van dit soort situaties dat de scheidsrechters worden aangemoedigd om ingooien aan Utrecht te geven. En nog één keer gaat de ploeg, gaat de fans staan. De ingooi van Kleiber in het strafschopgebied van PSV. Kramer komt er niet aan. Gavouri pikt op met Bergwijn voor zich. Probeert het eens onverwacht van afstand. Maar recht op de borst van Zoet. Dat is in ieder geval weer eens een doelpoging van Utrecht. Al had het weinig om het lijf in vergelijking met wat PSV aan dreiging allemaal krijgt. Maar het is eigenlijk alleen maar dreiging. Hè? Echt hele grote kansen zie je niet zoveel. 82e minuut. De voorsprong van Utrecht staat nog steeds overeind. 2-1 staat er. Naar het matchcenter waar Chris Wobben Manchester City tegen Chelsea in de gaten houdt. En dat Chelsea een enorm pak slaag krijgt, Chris. Ja, 5-0 in minuut 67. En er is nog geen enkel signaal dat Chelsea enigszins weer terug gaat komen in deze wedstrijd. Wat een afstraffing. Groot was het applaus voor Sergio Aguero. Hij kreeg zijn publiekswisseling, zijn publieksvervanging, hoe je het wil, noemen wil. Hij maakte 3 goals, daarmee zijn 11e hattrick makend in de Premier League. En evenaarde daarmee het record van Alan Shearer. Maar ja, we hebben het vaak over die andere kleine Argentijn, spelend voor Barcelona, Messi. Maar deze Aguero, dat is toch ook wel een fenomeen hoor. 5-0 en zo gaat City dus weer 4 aan kop in de Premier League. Oké, Liverpool heeft een wedstrijd nog te goed, maar ze staan nu in punten gelijk. Doelzelde is veruit veel beter voor Manchester City. En ook klaar zijn we in Turijn bij het Short Track. De Nederlandse mannenploeg kwam nog in actie in de aflossingfinale over 5000 meter, maar speelde daar geen enkele rol van betekenis. En ook op Twickenham is men klaar met rugby. Engeland vermorzelt Frankrijk met 44-8. En een tweetje van de Engelse rugbybond. We weten niet wie zich nou op dit moment het meest moet schamen. Frankrijk of Chelsea? Langs de lijn in de Galgenwaard staat een kleine man. En die doet een schietgebedje voor dit resultaat. 2-1 voor FC Utrecht. Dat het maar zo mogen blijven. Ja, die kleine die kan wel wat. Die kleine generaal met 83 minuten op de klok. Een klein glimlachje zag ik al op zijn gezicht verschijnen. Bij de wissel van Boussaïd. Daar is Gouara voor teruggekomen. Een echte verdediger. Want Dumfries is inmiddels een soort linksbuiten geworden. Oh, daar gaat de bal in het zijnet. Een deel van het stadion raakt daarvan in de war. Want het net beweegt natuurlijk op de inzet van Gakpo. Denk ik dat het was. Of was het Iataren? Dat is in ieder geval degene die we terug zien komen. Het is Iataren die schiet. En die raakt in het bal, met de bal het zijnet. Omdat het net beweegt raken ze hier en daar in het stadion lichtelijk in paniek. Maar dat is helemaal niet nodig. Want de 2-1 staat nog altijd overeind. En op de Bunningside zijn ze inmiddels gaan staan. En niet meer gestopt met zingen. In de laatste minuten. Gewoon om hun ploeg te helpen. Om te kijken of ze overeind kunnen blijven. Guwara naar voren toe gestuurd door Kramer. Maar die wordt uiteindelijk niet bereikt. Uiteindelijk is het Dumfries die de bal teruglegt richting Zoet. En dan Swaap die weer gaat opbouwen. In een sprintje met de bal aan de voet richting de middenlijn. Dan inleveren bij Rosario. Terug even naar Viergever. En dan weer naar Swaap. Swaap, daar staat Kramer bij in de buurt. Dumfries staat de hoogte van de middenlijn. Swaap weer aangespeeld. Viergever aangespeeld. Zo schiet PSV niet op. En de tijd begint toch langzaam aan te dringen. 85 minuten plus. Hè? Dan zijn ze pas echt goed. PSV. Dan scoren ze heel veel van hun doelpunten. En daar zijn we bijna beland in deze fase van de wedstrijd. Maar scoren ze er 2 om de afstand naar Ajax te vergroten? Of scoren ze er 1 om de afstand naar Ajax een klein beetje te vergroten? Of blijft het zo? En wordt de afstand naar Ajax helemaal niet groter? Dat is de spanning waar heel Nederland nu zo langzamerhand in zit. Slechte ingooi en een uitbraakje misschien voor FC Utrecht met Van der Streek voorop. Maar die gelooft er niet echt in. Raakt de bal ook kwijt. Letschert kopt maar weer eens een bal weg. Van der Streek wil graag doorkoppen. Kramer reageert goed. En Gustafsson schiet aan de bal diep. En die weet dat daar ergens Kerk is. Die bal valt half tussen Kerk en Zoet in. Zoet neemt risico. En het loopt goed af. Kerk namelijk ziet dat Zoet eerder is. En laat het gaan. Maar heeft geen idee dat Zoet hem wil uitspelen. Dat is gelukt. PSV heeft de bal weer terug aan de linkerkant van het veld met Gakpo. Gakpo wil graag combineren met Luc de Jong. Luc de Jong mist de bal. Gakpo loopt door als de David Jensen wordt aangespeeld. Die rost de bal naar voren richting vijandelijke helft. In de hoop dat hij daar heel eventjes blijft in ieder geval. En Utrecht probeert intussen met zijn laatste lijn zo ver mogelijk van de eigen goal af te blijven. De Bunningside nog maar weer eens een keer de kelen gesmeerd. En nog maar weer eens een keer zich laten horen. Het uitvak is weer stilgevallen. Die zien we niet meer. Die staat, daar staat het bol van de spanning met Bergwijn aan de bal. En Gustafsson, die loopt mee. Doet dus te weinig, hoor ik net achter me. Met Rosario. Rosario die wordt aangespeeld. Ihataren, punt 16, rechterkant. En Gustafsson loopt heen en weer, loopt mee. Stapt dan uiteindelijk in. En dat levert toch wel balbezit op met Kramer. Die daar ondersteboven wordt gelopen door Ihataren. Het is gezien, Utrecht houdt de bal. Dus kunnen we verder. En Gavouri die moet dan de bal naar voren toe verplaatsen. Dumfries, die lijkt hens te maken. Maar schiet de bal voor en dat is 2-2. Dat is snel gedaan, maar ik ben benieuwd of Dumfries daar hens maakt. En PSV wil de bal nu zo snel mogelijk terug hebben om door te gaan. 2-2 staat voorlopig op de klok. Ik denk, hier gaat sowieso de VAR nog even naar kijken. Want maakt Dumfries hens? 2-2 staat het. En het zal niet slechter worden voor PSV. In ieder geval, het is geen hens. Dus gaat die bal goed voor de goal. En heel alert gereageerd door Luc de Jong. 2-2. PSV gaat toch uitlopen ten opzichte van Ajax. Maar hoe ver? 1 punt of 3 punten? Slotfase in Utrecht. Het gaat weer gebeuren. PSV, sterker nog, het is gebeurd. Ze hebben gescoord in de absolute slotfase van een wedstrijd. Kunnen we snel even naar het matchcenter, Chris? 72e minuut, 5-0. Nog steeds de voorsprong voor Manchester City, dat met Riyad Mahrez opnieuw een aanvaller in het veld heeft gebracht. Ook Gabriel Jesus. Hij staat nu in de punt van de aanval. Werd natuurlijk vervangen. En Sergio Aguero kon dus onder luid applaus naar de kant. Ja, dan kijk je naar de resultaten van Chelsea. Ze hebben 3-0 gewonnen van Sheffield United, Sheffield Wednesday in de FA Cup. Daarna verloren ze 4-0 van Bournemouth. Vervolgens wonnen ze weer met 5-0. En nu staan ze weer 5-0 achter. Het is echt ongelooflijk wat de mannen van Mauricio Sarri doen. De Italiaanse coach van Chelsea. Ze moesten aantrekkelijker gaan spelen met veel meer actie voor de doelen. Nou, dat is wat dat betreft zeker gelukt. Doelpunten genoeg bij Chelsea. Alleen, ja, ze zijn nu allemaal voor Manchester City, dat een galashow in de eerste helft heeft afgeleverd. En nu met 5-0 voor staat in de 73e minuut tegen Chelsea. Frank. Ja, het is volledig open gegaan. Utrecht ging naar de overkant. En daar was een overtreding in het strafschopgebied van PSV. Er was een overtreding en daar moet nog naar gekeken gaan worden. En iedereen in het stadion weet het. We gaan nog één keer kijken. Ja, Gustafsson, die wordt ondersteboven gelopen door Dumfries. Dat lijkt mij een penalty. Hij glijdt uit. En, ja, maar dat maakt niet uit, hè. Nee. Hij pakt Gustafsson, die gewoon aan de bal kan komen in een kansrijke positie. Daar zou je zomaar een penalty voor kunnen geven. Het spel ligt nog altijd stil. Het is wachten voor Van Boekel. Ik kan me voorstellen dat Makkeli hierover zegt: dit is een penalty. Maar gaat hij het durven zeggen tegen PSV, dat net terug is gekomen tot 2-2 en denkt dat het goed gaat komen in de slotfase van deze wedstrijd? In ieder geval dat ze gaan uitlopen ten opzichte van Ajax. Maar is dat ook daadwerkelijk zo? We kijken mee stiekem in het replaycenter in Zeist. En dan gaat hij inderdaad kijken. Paul van Boekel gaat kijken. Dat is vaak een voorteken voor een penalty. Hij gaat kijken of er inderdaad een overtreding is gemaakt door Dumfries. Dumfries begeleidt Paul van Boekel naar de kant. Gaat dit een heel belangrijk moment worden in de wedstrijd? Gaat hier Utrecht een penalty krijgen? Dumfries loopt helemaal mee tot aan de zijlijn met Paul van Boekel en zegt tegen hem: joh, doe alsjeblieft normaal, ik glij gewoon weg, ik kan er niks aan doen. Dat geeft niks dat je er niks aan kan doen. Hij raakt, oh jongen, jongen, achter mij, Gustafsson wordt gewoon geraakt terwijl hij de bal kan aannemen en kan schieten. Dit moet gewoon, iedereen kijkt bij mij mee, ook op het scherm inmiddels, hangt me in de nek. Dit is, hij pakt hem met zijn arm notabene. Als hij deze niet geeft, dan is het voor mij het failliet van de VAR. Hij pakt hem bij zijn voet. Hij doet het expres. Ik zie het nu nog een keer heel duidelijk. Hij pakt hem bij zijn voet en hij doet het expres. En dus kun je niet anders dan een penalty geven. Hij doet het niet! Hij doet het niet! Schandalig! Hij doet het niet! Schandalig! Hij geeft deze penalty niet en hij heeft hem moeten geven. Nou. Paul van Boekel kiest zelf. Makkeli heeft gezegd: ga maar kijken. Ik denk dat het een penalty is. Schandalig! Maar ik hij heb er geen andere woorden voor. Het niet. Amsterdam ontploft, vrees ik. Hef het hele systeem maar op nu. Ja, nou, dat vind ik wat sterk uitgedrukt. Kom op, man. Maar dit is een regelrechte schande dat hier geen penalty voor wordt gegeven. Dat Paul van Boekel dit niet doet, is onvoorstelbaar. Makkeli zit er. De beste ter wereld. Makkeli mag niet beslissen. Makkeli heeft gezegd: ga maar kijken. En dit zegt hij alleen maar als hij denkt dat daar de nut voor is en dat er een penalty gegeven moet gaan worden. Het is een interpretatiedingetje. Dus moet Van Boekel gaan kijken. En Van Boekel kiest van niet. Dit ligt niet aan de VAR. Dit ligt aan Van Boekel. Van Boekel kiest. Het is niet het failliet van de VAR, vind ik. Het is het failliet van de keuze van Van Boekel. Die hier absoluut voor een penalty had moeten fluiten. Maar het niet gedaan heeft. Intussen zitten we in de extra tijd van deze wedstrijd. En staat het 2-2. En juichen ze stiekem alvast van binnen bij PSV. Dat ze een punt gaan uitlopen op Ajax. Maar een punt is veel minder dan van ze, waar ze van tevoren op hadden gehoopt. Utrecht heeft het ontzettend lang volgehouden. En moet nog even. Want we zitten in de extra tijd. De wedstrijd loopt intussen weer met Rosario. Gakpo. Nee, het is Iataren die probeert aan te leggen. Recht in het gezicht van Gavouri. Nog een keer die bal ingebracht. Jensen met één vuist. Oh, als dat maar goed gaat. Het gaat half goed. Iataren. Bergwijn probeert het uit te draaien. Het pure nood. En dan inderdaad 4 minuten extra tijd. Minimale extra tijd. Want dit gebeurde wel zo'n beetje allemaal half in de extra tijd. Oh, wat zal advocaat kwaad zijn na afloop, zeg. Hij is over rustig. Het penalty moment. Ja, nu wel, ja. Maar nu heeft hij zelf dat moment nog niet teruggezien. Straks heeft hij dat moment teruggezien en zal hij ongetwijfeld losbarsten. En met alle recht, wat mij betreft, zal hij losbarsten. Dat ze een penalty hadden moeten hebben. Angelinho, bal terugleggen op viergever. Het hoeft niet meer per se. Hè. Ze gaan het wel proberen, maar het hoeft niet meer per se. En daar wordt de jongen aan zijn jasje getrokken. Voor de derde of de vierde keer door Jansen. Die hem nog een keer ondersteboven duwt. En daar heeft de aanvoerder van Utrecht geen recht van spreken. Want hij trekt de jong echt keihard aan zijn shirt. De aanvoerder van PSV valt. En die wil daar graag een vrije trap voor hebben. En die heeft 100% gelijk. Ook hier gebeuren dan weer dingen die niet gezien worden door het arbitrale trio. Die wel gezien hadden moeten worden. Een duidelijke overtreding van de aanvoerder van FC Utrecht. Van Willem Jansen. Ten opzichte van Luc de Jong. Inmiddels heeft Bergwijn daar, omdat hij boos was, een gele kaart voor gekregen. Wegens aanmerking op de leiding. Dan kunnen we weer verder gaan proberen om iets te doen. Dat lijkt op voetballen, maar inmiddels een soort van scheldpartij. Ze hebben toch een beetje de mentaliteit van die meneer achter me overgenomen op het veld. Met voetballen zijn we dus nu nog aan het proberen te doen. In die absolute slotfase. In de extra tijd van deze wedstrijd. Geen idee, want er staat plus 4 minimale extra tijd. Geen idee hoe lang dat in het Echi gaat worden. Met Hendricks, die probeert langs Gustafsson te komen. Dat lukt niet. Van der Streek heeft ruimte. Iatare kan hem niet houden. Van der Streek heeft ruimte. En dan de diepte. En Kerk! Net de bal te ver voor zich uitgestoken. En het is Zoet die de bal raakt, dus kan het verder. Zoet die uitstekend daar redt op een mogelijkheid voor Kerk. Geen penalty, absoluut geen penalty. Want Zoet raakte de bal, deed dat uitstekend. Maar daar was Utrecht toch nog dichtbij. Met Kerk die de bal net iets te ver voor zich uitspeelt. En daarmee Zoet een kans geeft. En die kans wordt gepakt door de keeper van PSV. Wat een slotfase is dit, zeg. Heerlijk, man. Onvoorstelbaar. Hou vol, nog een minuutje. Zoals ploegen kunnen knokken. De één om een punt overeind te houden. En een soort heldenstatus te krijgen aan het einde van deze wedstrijd. Dat is Utrecht. En die andere ploeg die probeert uit alle macht de voorsprong op Ajax te vergroten. En dat laatste lijkt nog in ieder geval een klein beetje te gaan lukken. En trouwens, de heldenstatus van Utrecht aan het einde van deze wedstrijd, dat staat wel als een paal boven water. Die hebben echt alles gedaan wat ze konden. Met het resultaat, wat het ook wordt, met Angelinho die nu wegdraait bij Kleiber. En dan nog een voorzet gaat geven richting penalty stip weer. Daar waar Letschert altijd de boel bewaakt. En nu ook weer de bal wegkopt. En probeert dan vervolgens met zijn Utrecht uit te verdedigen. Van der Streek schiet de bal over de zijlijn. En dan Kerk die de man van de wedstrijd wordt. Hij maakte de 2-0. Was ook echt de man als het gaat om balbezit en de mogelijkheden voor Utrecht om een doelpunt te maken en om gevaarlijk te worden tegen PSV. Ik denk dat die keuze wel terecht is. En dan is het klaar. Zomaar ineens uit het niks. Als die bal ingegooid moet worden, zegt Paul van Boekel, het is afgelopen. Maar deze wedstrijd, daar gaat nog heel veel en heel lang over nagesproken worden. Het VAR-momentje van Paul van Boekel. Hij ging kijken, gaf geen penalty. En dat had hij wel moeten doen. Daardoor wordt het hier uiteindelijk 2-2. Tussen Utrecht en PSV. PSV verliest punten, maar loopt uit op Ajax. NPO Radio 1. Na praten over deze wedstrijd doen we zometeen eerst de hoofdpunten van het nieuws. Jelle Visser. In Nieuw-Dordrecht in Drenthe is een auto met hoge snelheid een woning binnengereden. Daarbij is een flink gat ontstaan. Een baby die in een box in de woonkamer lag is aangetikt door de auto. De baby wordt onderzocht. De brandweer heeft de automobilist ongedeerd uit de zwaar beschadigde auto bevrijd. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Uitkeringsinstantie UWV loopt flink achter met het keuren van mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Tienduizenden mensen zitten thuis met een uitkering zonder dat is vastgesteld of dat terecht is. Dagblad Trouw onthulde in 2015 dat er een achterstand was van 25.000 medische keuringen. Ondanks allerlei inspanningen zijn de achterstanden alleen maar toegenomen, tot 30.000 in augustus vorig jaar. En EU-topman Donald Tusk was woedend op premier Rutte en bondskanselier Merkel omdat zij onofficiële gesprekken met Turkije voerden over een vluchtelingendeal. De gesprekken leidden in 2016 tot de EU-Turkije-deal. Tusk voelde zich gepasseerd. Ook vreesde hij een catastrofe. Dat zou blijken uit een BBC-documentaire die morgenavond wordt uitgezonden. En de slachtoffers die vanmiddag in Obdam in Noord-Holland dood uit een te water geraakte auto zijn gehaald, zijn vier Polen. Het gaat om een vrouw van 48 en drie mannen, twee van 21 en één van 20. Ze werden sinds vrijdagavond vermist. Een voorbijganger ontdekte de auto in het water vandaag rond het middaguur. Voor het weer is hier Marco Verhoef. Marco, je schetste ons een week waarin het rustig werd, waar we misschien zonneschijn hadden. Maar dan moeten we nog wel even ergens doorheen bijten. Ja, nou, het is nu nog nat op veel plaatsen. Dat blijft het ook nog wel eventjes. In de nacht wordt het op de meeste plaatsen droog. En morgenochtend kan er dan nog wel een gebied met een paar buien overtrekken. En dat betekent ook dat we nog vrij veel bewolking houden. Maar morgenmiddag wordt het op steeds meer plaatsen droog. De zon breekt af en toe door en dan wordt het 7 graden. We doen dat nog altijd met een stevige wind uit het noordwesten. Die waait nu af en toe zelfs nog hard. Windkracht 7 langs de kust. Dat zal een windkracht 6 worden morgen. Maar het blijft dus nog wel merkbaar. En dat is dan inderdaad de zure appel waar we nog eventjes doorheen moeten. Ja, maar het is februari, wat is het zo? 11 februari, 12? Wat is het eigenlijk? Ik ben 10 in mijn kruis. Pas 10, ja. Ik denk al vaart. Komt er nog winter? Nee, ja, als je winter omschrijft als een graadje vorst, dan kan dat. Want we krijgen een heel open karakter in het weer de komende dagen. Betekent dat we opklaringen krijgen met zon overdag. Maar met heldere condities in de nacht kan het kwik dan net onder het vriespunt dalen. Dat zal vooral voor de tweede helft van de week het geval zijn. Tegelijkertijd heeft de zon al vrij veel kracht. En dan kan het kwik overdag oplopen naar 10 graden of zelfs iets meer. Nou ja, dat met de eerste dagen van de week, de dinsdag en de woensdag, om even iets verder te kijken, nog met wat wolkenvelden. Maar daarna dus steeds meer ruimte voor de zon. Weinig wind. Ja, dan wordt het heel rustig en gaat het wel een beetje lenteachtig aan. Ja, ik durf het, want ik ben met jou altijd op mijn hoede. Ja, als we beginnen over ja, lente of het is nu echt zomer of zo, dan zeg je nee, Herman, het is helemaal niet zo. Ja. Want je moet het moet er zo over gaan. Maar jij noemt het woord lente al een beetje. Ja, lenteachtig, hè? Ja, oké, ja, precies. We blijven nog een klein beetje voorzichtig. Semantische verschil. Dank je wel. Radio 1. NOS langs de lijn. Even bijkomen. Hugo, jij bent het ook? Ja. Het was knotsgekke slotfase. Dat hoort erbij, hè? Zeker, ja. Cruciaal moment. Ik dacht, hoe kan het nou zijn dat Paul van Boekel iets wat waarschijnlijk Makkely als VAR ook heeft gezien? Die zegt, strafschop. Ga maar kijken, want ik weet wel hoe het afloopt. Hoe kan die dat nou herroepen? En toen dacht ik nog even aan het moment in de eerste helft waarbij Luc de Jong heel lang aan het shirt is gehangen. En scheidsrechters... Hij werd vastgehouden, Luc de Jong. Ja, zeker. Ja. Hij kreeg geen strafschop. Ja. En scheidsrechters zijn toch mannen die de middenweg kiezen. En ik denk dat dat in zijn achterhoofd toch nog een rol heeft gespeeld. Van, ik heb PSV geen strafschop gegeven. En nu moet ik er eentje tegengeven. Ja, het is allemaal niet goed verklaren. Want ja, dit was gewoon een strafschop. Maar, dat heeft iedereen gezien. En ja, ik weet niet hoe Van Boekel zich hier moet gaan uitkletsen. Maar hij heeft het nu gezien. Hij heeft het in het stadion gezien. En dan straks wordt hij bevraagd van waarom is het. En dan kan het toch niet dat hij dan zegt. Ja, dan kan hij zich niet meer verschuilen achter. Ja, ik had het beter moeten zien, want hij kan alleen maar zijn fout toegeven. Ja. Misschien kan hij zeggen, het schermpje was vol met regendruppels. Dat is een B. Hij kan zeggen, de verdediging kwestie gleed uit. Nee, ja, dat telt ook niet. Nee, want dan is het ook een schouw. Als je uitglijdt en je daardoor komt iemand ten val, dan is dat ook een schouw. Ja, en met zijn hand raakt hij nog wel de voeten. Ja. Ja, nou ja, het is onverklaarbaar. Het was overigens wel een heerlijke wedstrijd. FC Utrecht stond natuurlijk al vrij snel op 2-0. En ja. PSV heeft er alles aan gedaan. Meer vechtlust getoond dan Ajax bijvoorbeeld, gisteren bij Heracles. En PSV is echt teruggevochten in de wedstrijd. Want het is natuurlijk niet makkelijk om 2-0 bij Utrecht zeker. Gelijk te krijgen. Zeker. En daaraan kan je wel zien in die kampioensstrijd dat PSV eigenlijk mentaal sterker lijkt dan Ajax. Bij tegenslag vermannen ze zich en komen ze terug. En de waarde van Luc de Jong? Ja, jeetje. Hij maakte de tweede toch ook? Ja, precies, man. 2 goals. Vorige week of 2 weken geleden maakte hij zijn 100ste. Dat is natuurlijk al fenomenaal in deze tijden waar iedereen na 2 jaar wordt getransfereerd. Dat je 100 goals bij 1 club maakt. Ja, hij is zo belangrijk voor PSV. Hij geeft assists, maakt doelpunten en gaat voorop in de strijd. Ja. Als ik het nu zo overzie, is PSV toch gek genoeg, ondanks puntverlies, de grote winnaar van dit speelweekend. Want het loopt een punt uit op Ajax, staan nu op 6 punten. Langs de lijn. Het is 1-0. Arjen Robben. Olde Cristiano Ronaldo. What a goal. Buitenlands voetbal. In Engeland is de kraker van de dag nu bezig. Manchester City tegen Chelsea. City maakte in het eigen Etihad Stadion al gehakt van de Blues. Voor rust na 25 minuten spelen stond het al 4-0. En het commentaar bij de 4-0 van Ilkay Gundogan tegen het totaal kansloze Chelsea klinkt zo. Ja, dat was pas de 4-0. Chris Wobbe, hoeveel staat er nu op het scorebord? 6-0. Raheem Sterling deed het in de 80ste minuut van dichtbij. 6-0. Het is de grootste nederlaag ooit voor Chelsea in de Premier League. Dat is natuurlijk nog nooit voorgekomen. Deze coach Sarri, het is een vriend van Guardiola. De coach natuurlijk van Manchester City. Eén keer per jaar komen ze met z'n tweeën samen met Arrigo Sacchi in een restaurant in Milaan. Deze estheten, zij houden van het aanvallend voetbal. Maar ja, nu de grote vraag. Gaat Sarri zijn speelwijze wijzigen? Want ja, dit kan natuurlijk niet. 6-0 klop krijgen. En met een beetje meer inzet dat Manchester City nog wel 3 of 4 keer vaker kunnen scoren. Dus wat dat betreft wordt Chelsea echt helemaal compleet van de mat geveegd. We zitten in de 87ste minuut. Nu een aanval misschien van de Blues. Het is met Loftus-Cheek. Nee, die loopt zich vast bij de Bruyne. Zit er dan nog tussen? Nee, het is natuurlijk Zinchenko. De Bruyne al eerder gewisseld. Nee hoor, geen gevaar voor Chelsea. 6-0 dus voorlopig de achterstand in Manchester tegen koploper Manchester City, dat de komende 2 weken aan kop zal gaan van de Premier League. Aangezien er nog wordt gevoetbald voor de Champions League, de League Cup en de FA Cup. Allemaal competities waarin City nog actief is. Overigens erg leuk voor de League Cup komen deze 2 ploegen elkaar tegen. Nou ja, dat is leuker voor Manchester City dat maar weer eens naar voren stormt dan voor Chelsea. Want wordt het nog erger? Jesus dan in de 88ste minuut naar Mahrez. Die kan natuurlijk schieten met zijn linkerbeen. Maar Luis houdt de poort nu wel dicht. 6-0 in de slotfase bij Manchester City tegen het arme Chelsea. Ja, de ploeg van Guardiola die komt met die winst weer op gelijke hoogte met Liverpool in de titelrace in Engeland. Gisteren heroverde Liverpool de weer de koppositie die ze dan nu weer kwijt zijn. Dankzij een thuiszege op Bournemouth. 3-0. Jorginho Wijnaldum stal de show. Fraaie lop. Zijn mooiste doelpunt in Engeland tot nu toe, zei hij zelf. En dat terwijl Wijnaldum bijna de wedstrijd miste, vertelt Jurgen Klopp met detail. Gini Wijnaldum didn't sleep in a team hotel. He had diarrhea and vomiting two nights ago. So, but then he felt well after a very tough night and he thought, okay, but don't come. He didn't train yesterday. He didn't sleep in a team hotel. Coming in today. So you see, we need our boys. Ja, hij zegt Wijnaldum sliep niet in een teamhotel, wat hij moest overgeven, had diarree, maar kan dan toch meespelen. En is me goed ook, zegt Klopp, want we hebben al onze jongens nodig. In de Premier League vandaag 1 ander duel tot een Hotspur tegen Leicester City. Eindigt op Wembley in 3-1 en daarmee blijft de Londense club in het spoor van Liverpool en City. Davinson Sanchez maakte zijn eerste doelpunt voor de Spurs sinds die in 2017 overkwam van Ajax. Een rake kopbal van de verdediger zorgde ervoor dat er nu 147 verschillende spelers voor Tottenham hebben gescoord in de Premier League. En dat is een record dat de club deelt met West Ham United. Dan Spanje, Real Madrid is daar in een prima vorm. Een paar dagen voor de Champions League wedstrijd tegen Ajax. Ajax verloor gisteren van Heracles, maar Real won van stadgenoot Atletico Madrid met 3-1. Real heeft in La Liga 5 punten minder dan koploper Barcelona, dat vanavond nog in actie komt tegen Atletiek Bilbao. Duitsland dan Davy Klaassen kreeg met Werder Bremen bezoek van het FC Augsburg van Jeffrey Gouwenleeuw. Maar die was er zelf niet bij, die was geblesseerd. En het werd voor de thuisploeg een makkie. Na een half uur spelen was de wedstrijd met 3 doelpunten voor Werder al beslist. En het werd uiteindelijk 4-0. Klaassen had met 2 assists een belangrijk aandeel in de overwinning. Bij FC Nantes werd voetballer Emiliano Sala vandaag geëerd. De Franse club speelde zijn eerste wedstrijd sinds de bevestiging van het overlijden van de Argentijn. Gehuld in compleet zwarte shirts met op de achterkant de naam van hun overleden ploeggenoot, verloor Nantes met 2-4 van Nîmes. Tim Knol, A Kid's Heart. Goeie bal, mooie goal. Kijk eens, een schot uitstand en een intikker. Oh, oh. De Eredivisie. Alle wedstrijden van vanmiddag. En dat gaat nog goed ook. Hier is 2-2. PSV kon na de nederlaag van Ajax verder uitlopen, maar de Eindhovenaren kwamen tegen FC Utrecht al snel op achterstand. Voor de rust werd het ook nog 2-0. In de tweede helft kwam PSV terug tot 2-2. En toen maakte Dumfries een overtreding op Gustafsson en werd scheidsrechter Van Boekel door de VAR naar de kant geroepen. Hij pakt hem bij zijn voet en hij doet het expres. En dus kun je niet anders dan een penalty geven. Hij doet het niet! Hij doet het niet! Nee, en daarmee eindigde de wedstrijd in 2-2 en loopt PSV dus 1 punt uit op Ajax. Aan het slot van de wedstrijd tussen FC Groningen en Vitesse had iedereen zich eigenlijk al neergelegd bij een 1-1 gelijkspel. Maar in de 91ste minuut was het een invaller van FC Groningen die de wedstrijd besliste. Het is Mohamed El Hankouri die hem maakt in de korte hoek. Van net binnen de 16 meter schiet hij Groningen naar de overwinning. Ja, El Hankouri werd in de winterstop gehuurd van Feyenoord en nu bewijst hij zijn waarde voor FC Groningen. Ja, heerlijk. Sowieso is dat heerlijk om de winnende te maken. Alleen ik denk vooral in de laatste minuut, als je dan de winnende kan maken, is dat ja, heerlijk. Heerlijk, ja. Op het moment dat El Hankouri scoorde, stond Vitesse met 10 man. Van der Werf was geblesseerd geraakt en er werd niet op tijd gewisseld. Trainer Slutsky legt uit wat er misging. Of course we started to prepare, but match was continue and we didn't have a chance to substitution. We tried to reaction maximum quickly, but it was so late because we conceded the goal. Ja, de wedstrijd ging verder en bij Vitesse hadden ze geen mogelijkheid meer om te wisselen. We hebben zo snel mogelijk proberen te reageren, maar dat is niet gelukt, zegt Slutsky. Ook de wedstrijd tussen FC Emmen en ADO Den Haag leek uit te draaien op een gelijkspel. ADO Den Haag was in de tweede helft knap teruggekomen van een 2-0 achterstand. Maar toen besloot Anko Jansen om eens uit te halen. Hij krijgt de bal halverwege de helft van ADO. En na 3-4 stappen denkt hij, weet je wat, ik ram hem in de bovenhoek. En dat doet hij ook. Het is 3-2 voor Emmen. Dankzij Anko Jansen dus, met een schot dat beetje deed denken aan het doelpunt van Van Bronckhorst tegen Uruguay in de halve finale van het WK in 2010. Doelpuntenmaker zelf was er uiteraard ook wel mee in zijn opjes. Het was wel genieten, ja. Ten eerste is het een superbelangrijke goal voor ons. Ja, de winnende, maar hele belangrijke punten. En ja, hij zat er gewoon lekker in. Hij was hard en hij had een mooie. Hij viel lekker naar beneden. Dus. Bij Excelsior was het vorige week nog feest na de overwinning op stadgenoot Feyenoord. Een week later gaat hetzelfde Excelsior hard onderuit bij Fortuna Sittard. Het werd 4-1. Wat is zo'n overwinning op Feyenoord nou waard als je een week later verliest en de punten hard nodig hebt? Volgens Ali Mesroed was deze nederlaag geen mentale kwestie. We hebben voor onszelf een hele mooie uitgangspositie gecreëerd na de afgelopen twee overwinningen. En dat moet je doorpakken. Wij zijn ook maar Excelsior. En we spelen tegen een directe concurrent. Dus mentaal is het zeker niet, hebben we het zeker niet onderschat. En we hebben ook tegen elkaar gezegd, we moeten nu doorpakken waar we mee zijn begonnen. De afgelopen 2 weken is helaas niet gebeurd. Fortuna doet met deze overwinning belangrijke zaken in de onderste regionen van de Eredivisie. Toch vindt trainer René Eijer dat zijn ploeg nog niet veilig is. Je ziet zelf de ploeg om je heen pakken ook punten. He, zoals Heracles gisteren 1-0 winnen van Ajax. En zo blijven we toch een beetje bij elkaar. Maar ja, daarentegen zo'n wedstrijd als vandaag moet je dan wel winnen. Om toch nog of iets uit te lopen of er wel bij te blijven. Want het is 2 wedstrijden winnen. Je kan voor play-offs gaan, 2 wedstrijden verliezen en je staat onderaan. Zo dicht zit het op elkaar. De wedstrijden van gisteren. Ja, Heracles Ajax 1-0, Feyenoord De Graafschap 4-0, Heerenveen PEC 1-1, VVV Willem 2 2-1 en vrijdag al gespeeld NAC AZ 0-3. Ja, betekent dat PSV aan kop blijft natuurlijk in de Eredivisie. 56 punten uit 21 wedstrijden. Gat met Ajax is nu 6 punten. Amsterdammers hebben er 50 uit 21. Feyenoord staat derde, 42 punten uit 21 wedstrijden. Daaronder AZ, Vitesse, FC Utrecht nu 6e. 29 uit 21. En onderaan, Emmen pakt de punten vandaag. 24 uit 21, 14e. Dan Heerenveen, Excelsior, De Graafschap. En helemaal onderaan bungelt NAC Breda met 16 punten uit 21 wedstrijden. We hebben nog 1 wedstrijd waar we even naar moeten kijken. Chris, snel. Het is geëindigd bij 6-0 bij Manchester City tegen Chelsea. En Guardiola wilde zijn vriend Sarri de hand schudden. Maar die droop af de catacomb in. Ik denk dat die vriendschap misschien wel voorbij is. 6-0 voor City tegen Chelsea. Zometeen op deze zender Reporter Radio over te hoge gehaltes gif in het oppervlaktewater. Wie presenteert het? Niels Heidhuis. Ja, dat stond er ook nog bij. Dat is goed. Ik dacht, het moet snel, snel, snel. Nee, hoeft niet. We hebben nog even tijd. Het was een enerverende middag. Ik vond het leuk. Ja, ik vond het spannend en leuk. Ja, gezellig. Doen leuk om het eens met jou te doen. Insgelijks.